Şey, çitaya. Jigala kamya u çitirmana ve. Maria, avo çiyale ve. Olen bre avyan le da ve. A to khavan ya malay. La shvene chi duro atui. Bre av mane ve bos pakan. Zor. Maria, تو باشید؟ دیگو ما بسته چیه دیگو؟ او پیوانه چی آنکه لیره ماریا؟ چی آنکر قابل لیره؟ پیویستیان ببره آوها بو سیر که چی آنکر؟ دوی خویان ایران شوان؟ وا دیار اوان درندن جگره دوا کردنی آو هیچی دیگم پیویست بو؟ لوانه یا بتمایی شتکی تر بن من دلیم اوان لخراپا کنن آه ایوه دارم شتیکی خراب رونه اوان و تیانا چن بوناو چه کوینگا جگه لگونده که بچوک هیچی لیه نیا و تیناو چه گونگا؟ چی؟ تو تا چی دیوگو؟ دو پشکا کن؟ بله من هماکهانم بینی بله مزورو ماو اگرمو برلنای برنو مسلکه کتایی پیهد ایمو آمان زنی برنارد بلام هیچ تک درباره ناوچه گونگا نزانین آخو چی بکن لو ناوچه ها؟ او ناوچه ها اگه با بندرکا بندرکاش پرلشتی گرم به ها دو بشکانیش او ازانن او گونجاوکنی شو نبو اوان حتی زگورکانی تی انجام بن پلانەکانی ئەوان هەموو لەوە دەست پێکات. دوێنێ ڕەقیب گۆنزاڵس چوو بۆ بەندەرەکە بۆ شتێکی بەنرخ بۆ فەرمانڕەوەکە بێنێت. ئەو تۆ ئەڵێکی بەرنارد؟ شمشێرێکی یابانی پێشکەشەکەن. شمشێری یابانی؟ شمشێرێک لە یابان؟ بەڵام من دانەکم بینی لە ئیسپانیا، وەک ئاورشم دەرمونایە بوو. بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئەوە بەهێزە کە کلاوێکی ئاسندەت لەتەکات. ئەمە شتێکی درسناکە. ئێمە شمشێرەکانمان وەکو ئەوان نین دیێگۆ. من زۆرە ترسم. هەرچێکمان کردبێ ئەبێ ئەوە بکەین کە نابێ ئەو شمشێرە بگاتە دەستی ئەوان. زۆر ببینین خۆشحاڵم جەنەبی پەرێزگار. سپاس بۆ تۆ براون. چۆن بتوانم یارمەتیت بام؟ گەورەمە، هەڵاڵی خۆشم پێیە. بەهۆی ئەفسەر ریمۆنەوە ئەم ناوچەیە سەقامگیر و ئەمانە ئەم دیارێشم هێناوە وەک سپۆسێک. هیوادارم وەرەگری خۆشحاڵە بم. زابر ریمۆن سەرۆکێکی باشە. من زۆر بڕوام بە سەرۆکایەتی ئەو هەیە. بیا هەڵدان شەرەفە بۆ من گەورەم. ئای دیارییەکەت چییە؟ شمشێری سامورایی لە وڵاتی زێڕینی جوان یابانەوە هاتووە. وتت شمشێری سامورایی لە یابان؟ ئەی ئێستا لەکوێیە براون؟ ئەم بەعنێ گەیشتە بەندەرەکە. ئەمڕۆ گاتە دەست گەورەم. باشە، هیوادارم بەم زووانە بیبینم. بۆچی ئەبێ دیارەکەی فەرمانڕەوایی گشتی بپارێزین؟ ئێمە پەیوەندیمان چێ بەم بابەتەوە؟ من ئەوە لە پێناوی فەرمانڕەوایی گشتیە ناکەم، بەڵام نابێ هەلێک بۆ دووپشەکان بەجێ بێڵین تا شمشێرەکە ببەن. ئەوە ئەزانم. زۆرۆ، ئەم بێدمەندیە شتێکی ئاسایی نییە. کەشە گەرمە وام لێیەکە هەست بە برسیەتی بکەم. وا باشترە نزیک ناوچەکە ئیسراحەتی بکەین. زۆرۆ، خۆتان ئامادەکەن پیاوان دەی؟ ئەی ڕەقیب گۆنزاڵس، من لێرە نیم تاشە لەگەڵ تۆیە بکەم. دووپشەکان چاوەڕێتن لە ناوچەی گینگا. چی؟ ئەبێ ئەو پێگە داوات لێ ئەکەم ئەگەر ناشم شەریابانەکان لێ ئەدزن. ئەوە بکەم کە تۆی لێی؟ ها؟ ئەگەن دەربە، بەم زوانە ئەگەن سەرۆک. ئەوە ئەوانن. چلەکتان لەتوانە هەیە بە خێرای ئەو ناوچێت تێپەڕێنن دەی؟ خێراکەن لەگەڵ زۆرۆ بەردەوام بن لە ڕۆیشتن دەی؟ بێڵم ڕاکەن. بەسەرەوە دەڵێم دەستەیەکی یارمەتی بێنێت زۆرۆ. خێرا ئەو بکە خێرا. دە خێرا ڕاکەن، پێش ئەوەی بێن. ها؟ خێرا کای پیرە پیاو؟ هێشتا خێزانی باکۆ ناتوانێ هەڵبێت. چۆن شتی وا بێت؟ خیر است پکم ببینن دو عربانه کب کون تو نتوانی آب کیت کوانت تو زوروی بله هر استاد دوال پیاو کنم که چک کنیم فربن اوه بیلو که ایکی جوان نیا وازیله بین زورو اگر نه همویان لناوابم ای هیچو پوچ و ها دیاره دوخه که گورا کهیا برو داره والی را زورو گمر پیمه دمت داخا دمت داخا بوستا اتوانی دبری اومر ببیت زورو بیستم که تو خرابوی لگل پیاو کنم زورو اتوانم یسابو کجم بلام تو بر پرسی لون بونی شمشیرکا شمشیر یابانی که بینه بویرا اگر اتوی جیانیم خلک رزگار بکی دای خیره بینه باش اگم نو شمشیر با تو بینم تو براسی واز لوانه هینید بینی چاوره دبم سبینه ببوره گورم لکو تایی دا گشت جنابی پارزگار هیوادارم او دیاره بچو که ایمه دلت خوش بکا فرمو جنابی پارزگار بیچونه گورم ام شمشیر جوانا حلب جاردنکه زور جوان بود و توانت با سروکایتی اشکرایا تو منت کرده سر پاسی سروکایتی لیره گورم من زور خرزاری توم وقت دیاری کیشا از حالی دگرم سپاستانکم بمبوره جنابی پرزگر هر فرمان جنابت بیه من جبه جه کم لمودوا گورم اما وشتی که پیبلم سبارت به تو پشککا چی؟ دو پشک؟ او چی روی آوریمون؟ نه هیچ نیه، هیچ نیه گورم چوار دوری چلگکه بین گورم؟ نه خیر بلام دو پشککه فرمان روای گشتی لیره نابی بابا تکان گوره که این گونزالز جوه بگره، ابی زور باوردی پاسوانی بکین ایستا جوه با شاروچکه کمه بله، بسر چاو گورم او فرمان کن. چی رو آلیرا؟ سلام لولیتا. امروز کمالی دو پشک در کود خزانی با کوی فرند. وقت برم تگر توی هنر. کایا یارم تی خزانی با کوبر. ای تیناگی پیاو. او با ضبط کالم. استاد فرمان روی گشتی لیرا. اگر دم بکی تو دست جیت کن. اما پیشانگانیه بگره نو مالکان تندهی لولیتا اچی با بازار؟ تو بابتک قرز اکی ای زابط اما یارمتی او خلکانه بید تیگی؟ بدل نیاییو او ازانم هر یستا او بازابط ریمون علم لولیتا ببوره چی رو ای عرقی بکن زالس؟ سودینیه؟ با چی؟ خلاصن به هر شکه یا گربه تمه چی بکنید؟ به آسانی وزنشون شره نهینن به درجایی معنی فرمارهای گشتی پاسوانی تون تره بید او ازانم بلام اخو حکره چی بکب مگینه باشون شره؟ گو اتوانی هرمتین بی؟ چی بولولیتا؟ بی که دزکان دزگیره کین چی؟ ما بست کومالی دو پشکره ناوچه گونجا او زومه تسی داره بله ابه بروین دیگو سرو گونه برو داوکانی ناوچه که چون که نه فرمان روای گشتی به بابتک بزانید خزانی خیلی به برمت جیراوتی اکو دیگو برارد هرشتگ وقت چک سودی هبه بیهنن توزه چاورب که باوکا او رو برو بونوه ها کمالا دو پشک چک دارن پیویست خو منو انجام بینو پشت با کس نبستین بلان باوکا تو ضرور لبیر کردوا ازانم کرم بلام لکه بیدازینوا زهرو روشت دوی اوی بلینی بخیزانی باکویا شمشیرکه بینید بلام تنانه زهروش نه توانه شمشیرکه لفرمان روا بباد او زور محالکه ایمه بطنها بتوانین درقتی دو پشکن بین بلام ابه چاورانی زهرو بکن بیا گمان او پلانه که زور باشی هیا بله بابتکه با زهرو جای بیلن من دمنیم بابتکه با باشی چار سرکت ببروای من کراکم راسکا پیدروی هاوره نازانم اگر بتوانی یارمتی خزانی باکو بعد با تسبی بیانی چاره بکین زورو سرکه بید چیا؟ او چیا؟ سپکه ایش تا نگشتوه واد یاروان لیه ماترسل راکین دوه اوی که هر همویانه کجین لو بروه دای زوروشم شرکه بینید من دل نیام برحال هر ای کجام بدل میعیوه او هورکان معنی کشت جلوه بین سروک زورو گشت باشا دی بودروه اه نوتا هانه اوشم شرکه دی توش دیلکان ازاد که دوه اوی دابازی تو چککت دابنه ایتر وازیان لیهنین دی فرمو، اوا کردم کواتا مشم شیر یابانی بناو بانگا کیا وا دیارا بهیزا من بلانکی خو من برده سر نوری توی توش بلانکت برده سر بیدنگ با خو وکو پالوان پیشان مه زورو زورو، خیرانی را حل بی ایا دوی بدکوشن دوی بیدنگ با وینتو، تاکی هی هی دی فیگارو ازادی خودم شم با باکو تو خزانکه خیره لیره برون دی چاوروانی چین فیشک تقینن دی بی کجن دارو امهاتی دی دوان کمان نفرتی من نفرت بی به هر حال من را کشم و دیارا ترسیلم شم شروانی ها زورو لتنگانه ابی من چی بکم زورو آقا دربا باور نکم تو او نبینی کشم شرکم لوی تو باشتر دو پشک لامشتا تیه نکم جوانا ایمه برمانه زور سپاستا که این زورو براستی ایمه قرزاری تو بوین زورو گون نشینکن خوانی همو سپاسکن چون که همویان ازانه بویرانه شریانه کرد بله او راستا نمان توانی به تنها جیک بهیلین شریان لگل که زورو زورو شمشیرکم باب کرنه روا کوه شمشیرکم زورو زورو وای کرد گورم او گورم تکای او زور تیشه نفرات لبه بو هم شمشیر دروی نه ها محاله هی آه؟ ای فرمان روای گشتی زور دوالی برد نکم که خوشحالگی توم تیگا باشم شمشیر نویی که بردست دوی زورو جیانی خلکال پشگوی خستو لپینای شمشیر چی لو حیزرانه ای تو ریمون تو شمشیرکت لحیزران دروز نکراوا ابی والا گون نشینکم بکید که ببون برمونه بود بیدنگ با زورو چاور ریچین دای دوی کون اوه زورو ریمون دی باب گرهنه و ناو دیکاره کمان ایسار ایسار دی بسر چاو گورم براستی داویلی برد نکم جنابی فرمان روای گشتی داویلی برد نکم جنابی افسر شمشیر حیزرانکه با حالات بو خون بابتا گچار سرکم بلین یاود پیهم دلنی یابا بیدانگ با ای دروزن گونزالس تو بر پرسیه امشتان روی نایا اگر در زکان دزگیر بکرده ها ببی حرمتی زارا دوائلی برد نکم همیشه لومه تکن او داد پروارانه نیه جنابی رقیب او راسته من زور خم بارم میخو اولی منه و دیار خم ارزو تو نهشتوا راسته کت Oh,